الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. تصلي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ذكا مخكي داوي اعتراضونو او الزامونو ذکر شو او داغه مطالبه د نبی علیہ السلام نا چې داغه په اختیار کې نه وي. الله رب العزت جواب کړو کدا مطالبه زمنظور کم دی ایمان راوړي نو دې کې څه فائدہ نشتا. ابي اور پسې زورنا ذکر کړی و جديد پر الله رب العزت سره معجزي نشته بلکې عذابونه دي. هغه عذابونه چې دنیا کې ووم دي ترسي وخت وخت او قیامت کې هم ځکه الله وعده کړی و او الله د خپل وعدې خلاف نه کوي. نو دا سوال و چې دنیا کې هغې له ډېر اوږد ژوند ورکړی شو، ډېرې موقع ورته پرېښودی شوې، د هغې دا یقین پیدا شو چې عذاب نشته. الله رب العزت وی دا زما عادت ته څومره امتونه چې مخکې تیر شوي دي هلاک شوي دي هغې له مې ډېر لوی ډیل او مهلت ورکړی و، لیکن د عذاب نه بچ نه شو. دیل او مهلت ورکوما ته په دې باندې پریشانی نه کوي. ولقد استهزئ یقینا ټوکې کړي شوي دي برسل من قبلک په ډېرو پیغمبرانو پورې مخکې ستانه. فاملیت للذین کفروا پس ما مهلت ورکړو هغه کسانو ته چې کفر یې کو شرک یې کو تر دې چې هغې هم داسې بې پروا شو چې د عذاب وهم یې نه راته او خیال کې نه راتله چې عذاب به راشي. ثم اخذتهم بیا مې ونیول نو دې دپاره هم الله وخت مقرر کړی دی، هغه وخت باندې به رانیسي مهلت ورکی ډیره زمانہ. دیکھ یو پل انبیاء باندې امتحانی داغی دا صبر انتہائی چې څومره صبرناک دی او بل پل دا قومونو حال جدی صخ پل عقل او فکر نکار اخلی کنا. وکیف کان عقاب نو ګور سرنګ شو عذاب زمونږه غیلر. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت آیا هغه ذات چې نگاه باندې په هر یو نفس باندې او داغه په عمل باندې چې سکی که خیر یو که شری داغه نسو خلاصې دي مخک سره مناسبت چلاوی عذاب ورکول شم مهلت ځان له خبره ده زما د نیونه نخلاصي زکه چې الله وی په هر نفس باندې حاضر یم هر نفس په عمل باندې پویګم زما د علم نشه شی بار نه دی او زما د قبضینا اوسنګ بره نخلاص شي او بل طرف ته رد کی په مشرکین باندې د هر زمانی چډیر لوی به انصافی ده په دې کې چې هغه ذات پریدي چې هغه په هر چا باندې نظر دی په هر چا باندې قدرت دی ټول مخلوق دغه په قبضه کې دي یو لمحه دغه د علم نه نشي بار کې دی داسې ذات دی او بل پل ذدی آلیہا چاگی که اس صفت نشتا آغا ذات پری خود آغا بندگی پری خود آغا تسوال کول منت کول زاری کول چی دا دیر عین عبادت تیغا پری خود او خپل آلیہو باندی اعتماد پیدا شد اغیه د خپل حاجتونو ضرورتونو د پار لایق وګڼل اسمره د عقل نلری خبره ده نو کلام کې استفهام ده تعجب ده چې دا خبره ډیره تعجب ده په دنیا کې خام هر زمانه کې چې دا سه مخلوقی دنیا کې چه مالک د زمکو د اسمانونو پغی اعتماد نی چه با زمونگ ضرورت حاجت پورا کی زمونگ سوال و قبول کی زمونگ نو مرض لری کی امونگ لبا خیر را کی مونگ لبا برکت را کی پغ بانده اعتماد نی او پا مخلوق بانده اعتمادی وزړه کې د مخلوق ډیر لوی یره او عظمت پروتي کله الله نوم ووري نو هیڅ اثر پې نه کوي چې د غوث نوم ذکر شي نظر بغوګونو له سترګو له شونډو له ګوتی وروري hebat پراره اسه نه چوي تباہی وشي دا ډیر د تعجب خبره ده یو دا تعجب خبره ده او بل ده چې دنیا کې د الله کتاب شته او د پیغمبر پاک احادیث مبارکه شته او بیا جګری ګرځي نو د دین تلاش کوي د حق تلاش کوي چې کوم ځای وي داسې خلق د دنیا کې شته د قرآن او د سنت هغه ډک بازار یې پریښودو چې باغې کې د دین هر خبره ملاویږي ستا کم سوال دی کم اشکال دی چې هغه قرآن او سنت نشي حل کولې ستا کومه پریشانی ده چې قرآن او سنت داغې تسلی نشي کولې چتا دا پری خود او په دنیا کې ګرځي نو ځان له سکون او د تسلی څخه شی ګوري دا هم ډیره تعجب خبره ده نو زجر د آیات کې افمن هو قائم آیا هغه ذات چې نگهبان دی قائم معنا غنه ده عربي ډیره وسیع ژبه ده قیام کله مقابل قعود راضی اغه نه دی مراد ځکه الله ته نسبت دا قیام نشی کېده نو دا قیام نا دلتا که مراد نگرانی، نگهبانی، حفاظت، انتظام دا عالم دا تینا مراد. منتظم سوک دی دنیا کی افمن هو قائمن، حق ذات چه دا هر نفس سر حاضر ناظر دی، دا هر نفس پا حال خبر دی، پا صحت و پا مرض، پا غم و پا خوشحاله، پا لوگا و پا مرا، پا هر سی خبر، هر نفس نا خبر دی. اگه بنده با دا خپل ځان نا دوم را نی خبر لکه الله چه دینا خبر دی. دا سی منتظم اعلا او دا سی نگران او نگهبان، اغا ذاتو چی نگاه بانده پار نفس بانده او یوازی پا نفس نابی ما کسبت، دده پا عمل بانده چی سکی ده هر روزی اللہ تا علم ده چنن ده سار ترما خام هر یو بنده سو کلو زن لی فیده اکلا که نقصانی اکن د ځان د تبایې اسباب ولټول، کله ځان د کامیابی اسباب ولټول، د ګناکارونه او کړل کله ثواب کارونه او کړل، بما کسبت چې سیکړی دی نو الله خبر. نو ګور داسې ذات شته شک پکې نشتا. از خلق حال څه دی؟ وجعلوا لله شرکا او گرزل دی خلقو اللہ لرا شریکان، جعلو بوگس کاریو کو، جعلی کاریو کو، جعلی کار کو نہیں معتبر کن، نہ پا دنیا کے ہو نہ پا آخرت کے. دنیا کے امدہ سڑے مجرمی چا جعلی کار کڑی خواہ، مشرکان جعلی کارونه کوي او ندی مجرمان، څوک ته مجرم نه وي، وی دا ډېر ښه خلق دی. ګرځي الله لرا شریکان، سره د دینا چې داغي اس کمال نشتا، اس صفت یې نشتا، اس قدرت یې نشتا، اس حکمت یې نشتا، اس علم یې نشتا، دی نگهبانی نشتا، نگرانی نشتا، تخپل ځان حفاظت نشی کولے. اللہ رب العزت دیزے که دا زورنی دا پاروی گورا، اللہ رب العزت دا مشرکین پا دے شرک پورے دیر استحضا کئی، اڈیر سپکو تا گور دا دیدی آلیہو تا خواہ. دا ځکه چې څومره دی په زړه کې داغې وقار دی او عزت دی، څومره الله رب العزت ته سپک ښکاري چې دا څه کوی، ماشومان لبې هم جوړې کړي دي، دې ته خدایان وایې. قل سموهم، وایه دې ته چې نوم واخلی د خپلو خدایانو که شرمېږی نه. کله مشرکان دا خدایان همیشه د پرده سي چې نوم یې هم نشي اغوستی، ولې هغه نوم کې د الله شان دی. دیوانه بابا وایي رکه چې ولي نو لیونۍ دا دي ورته نومونه اخلي. تورجبې بابا وایي بے ادب تک بے ادبی دا. شلگزے بابا نو یو نم پکی دی عزت نشتا، دا هر چا پا مخ که چی دی دا نم واغست نو خام خواب خان دی. دا دا قرآن معجزه دا. سموهم اللہوی نمو نیواخلے، نوم اغسطل سمانه دا، نومون دانا چنم یې واخلې مونږ ته واوروي چې لا تو منات عزا اخو لغی یخدی و دو سمو هم مانا دادا چه سکمالی اخو بیان که کنا سکا چه مخ که دالا دولوحیت او دربوبیت صفتون بیان شو چه خالق دے او رازق دے پیدا کون که دے او پنا کون که دے دیر و قدرتون مالک دے اللہ وی تاسو دی خپلوم سو وای کنا ذرا تعریف تو کر لو دا معنا سموهم صفوهم سو صفت یو کې چې سو صفت پکشته کم صفتونه هغه صفتونه چې د اولوهیت صفتونه یې چې څوک ژوندې کول شي څوک مړ کول شي چاله صحت ورکول شي چاله مرض ورکول شي څوک مالدار کول شي او څوک فقیر کول شي دي کې څه صفت پکشته ده سموهم صفت یې او که هغه صفتونه چې د هغې په وجه باندې دی لایق د خدای توب وګرځي لکه الله چې لایق دی د خپلو صفتونو د خدای توب په وجه نو د دې هم صفتونه بیان کئ چې تاسو یې دومره تابیداری کوئ خدای هم پې پرېښې دی نو څنه څه خو په کار دي که نه سموهم درېم مطلب دا هم دی چې الله رب العزت وایي سموهم دی د دې لایق نه دی چې نوم ولکې خودې شي انسان لایق دی داس انسان شته چې نوم یې نه نوم ولا خګوري استاد ته وی چیر وړو کې پیدا شوه خنوم ولا صحیح کوي صحابو نوم کنا ها جانور ولا سوکنم نوک دی اغي لایق نه دی نوم کې خودونو بیام چې د چا خپل سارو سره مینه او محبت یې اسې ساتلې اډېره محبت یې وسره هرې ساتلې غوي ساتلې زمينه د وژنې نه هغه تنم کې دی ویدا شیلا دی هغه ته بیام خزه کړه خري تنم کې دی ویدا مشکې ده ناګه سم مشکې ده خدا وسره د مینه ده کنه نو بیا هم اسی وطن دے خصوصی صفت خو پکی کنا جانور لنم نگدی اللہ وی خودی گوری دنم لائق ندی خوا دی دا جانور نم لام دی دی مشرکانو پا دیر دیر غصہ کی دا کنا یا سنگا قرآن دی چیز منگا دا لے ہو پا دی بیانی نور سفا کی نشتا نمنوی دا سی قرآن بینور سم مسئله پکې نشته خو بس زمونږ پاولیا او پسې شوې ده او دا غي عیبونه او دا غي بدې ردې بیانې نو الله رب العزت وته وی چې ښا تاسو چې د الله کم بې عزتي او بې قدري کوئ نو هغه خیر دی او ستاسو الیحه چې هغه لایق د دې نو دا غی با سوک بی قدری و بی عزتی نکی وهم عن ذکر رب معرضون سورت انبیاء کی ہوئی دید اللہ دا ذکر او دا نمنا مخڑی و خپی پا غی با چی دا غصی فتو نکی گی نو بد پی لگی اللہ ذکر و توی چی نمی اخواخ لے دا سوک دی قلو آیا و تسموهم نم واخلے دخپلو آلیہو یہ دا سی سو صفت اکیں چداغی صفت توجن علائق دبندگی یا دی دمر ناقص دی چدا دی لائق ندی چدی لنم کے خودشی بعض خلق نمونو کیم ډیر لوی قرآن او سنت خلاف ورزی کوي. ډیر خلق او عادت مشرکانو دي پلوونو باندې بدګنی چې لور پیدا شي څلورما پنځما شپګما وینم ته ساجت ته ادا سي د کنزلو غون تینوم ولکې دي ښا وی دا نوم ولخه دې کنه ښا دا ولي بدی شي کنه. الله رب العزت وی دي د نوم لایق دي سموهم زکه د نوم لایق ندي ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ایا تاسو الله خبر وې دا چانا چې ته خو نه دی معلوم چې کوم ځای دی پزمکه کې کچره وې الله ته معلوم ته کوم شی د پاره چې وجود شته هغه د الله په علم کې کنا اجي د کوم شی وجود نشته الله دا غینا تعبیر کوي قران کې بما لا يعلم په دې الفاظ باندې ښا بما لا يعلم چې الله یې ماته خو نه دی معلومه دا ګور الله ته نه دی معلوم ښا الله کوازه څوک دا نن چې کوم خلق نمونه اخلي لوی ځوان الله یې نه پیژن څوک دی خلق ولا دور زور ور کړی دی چ کوم ځای ته رسول دی وی توي نه مانی الله نا زولی نه مانی ته محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی الله یې بما لا یعلم یبت استاسو په زین کې وای استاسو په روایت کې وای والله ما سره نشته دا خلق قیامت کې پته ولګي خا چې د مخلوق دی عقیدې ته وګوري نو ته بس نظم کې تاجت شته نه اسمان تاجت شته ان دې نور اوس پوګمې تاجت شته تیغ اوسانو تاجت ته دا دنیا چې چلی په ګټونو یې ناشتي الله یې ما لا یعلم ما ته هیڅ پته نشته سوک دی سوک ندی آیا تاسو خبروی اللہ لرام بما لا یعلمو فی الارض پاگا چا باندی چا اللہ تاکو ندی معلوم چس مکا کی دی دکا اسمانونو کی چانووی لیچے اولی اشتے کنا او قبرون اشتے مزارات شتا و دا ٹول دس مکی خصوصیت تے کنا الله زکه زمکه نوم واغستخه چې شکر دې ته خیر خیریت ته الله خدا شي نشته دې خدا سچ دین دا په دې زمکه کې جوړ شي وي نبي ما لا يعلم في الارض الله یې ما ته خو نه دې معلوم چې ولي کوم ځای دې زمانہ ذا ولي کوم ځای دې ام بظاهر من القول بلکې تاسو یقین ساته پسر سری خبر باندې چې وهم دې ګمان دې او وهم او ګمان په دین کې صحیح حیثیت نشته بظاهر من القول څه مطلب چې قران زې په زوی ذالک قولهم بافواههم دا ردی خبره دا د دې په خلی کې دا بل زې نشته دا سمره جتا سنن په دنیا کې ګوره کنا چې ډېر لوی احترام کیږي بالکل حرام ته رسول دی بلکې دا غینه او چتکړی دی ښا او هر ځای کې په هر خار کې وره اډېر په لوی ست باندې دا غي زیارت کیږي زیارتګاه خلایق کتابونه مول نور بوسور کی زیارتگاہ خلائق دا گورا کنا اللہ رب العزت وینا سچ وائن دا بستاو ذہن کینو تب استاسو پو وهم کینو الله ما سره خو سنشته ما سره خدا غدی چې پیغمبران میرا لګلیو هغه پی جنم پل مومنان بندیان پی جنم دغه زما اولیا دی چې زما حکم منی زما بندگی کوي چې ما وت سویل دي نو هغه کوي چې امنو وعملو الصالحات دی امنو وعملو الصالحات الله وی دغه خلق پی جنم چې ایمان والا خلق دی عمل صالح والا خلق دی دا پی جنم دا زما دوستان دی دا زما بندیان دی دا پی جنم ما ته محتاج دی شپار روز ما ته زاری کوي منت کوي سوال او زما نغواړي دا خلق پی جنم ادا تاسو چې سوای چې دا تا گنجو دا سوک دے اللہ ہوئی خواب او پیرانی پیر دا سوک دے غوث اعظم دا سوک دے اللہ سرا دے اس حیثیت نشتا دا مونگ دا زان نجوڑ کری ہوئی خواب دا پتبا قیامت کی لگی خلق راشی کن دیر ناشنا کار بہت اخکارش دا دیوارو نم نی نم با قیامت کی صرف دا ایمان او دا عملی چراول کس دی کړي نوراولا چتلی ته واچو ایمان او عمل ښا بل زینا للذین کفروا بلکې خیسته شوی کسانو ته چې کافران دي مکروهم دغه خپل وهم دغه خپل ګمان مکروهم دغه خپل بیانونه دغه خپل رواجونه او دغه خپل رسمونه دا ته خسته شي ته وکه کې نه ستري سره کنه تب ځان نړبد شي یره موږ هو دا موږ له دنیا کې سکوخه او ګور له پړ پړوا سره دا چې موږ ستانه دار خلق یو ازمون پلار دا او ازمون نیکه دا او ازمون سلسله دي تر رسیدلې دا امون کرد اخپل مشرانو دغا پرات دی آثار پرات دی نتبو ای چیر امونگا خوارد اخپل مشرانو تپوسم نیکلے چیز امونگ مشران سوکو دا کم زین راغلیو اگور دی دم رزان خبر کلے زان رسول دی نسوک با پدی باندی خوش آلی گی اجون با تیری چا باغ وظیفی درودنا ذکرون از دکڑی چه تبا حیران چی اخ مالا خو یو وظیفا نرازی دور ازل ویدا کو ما دور سو ازل دا کو ما زر زل خلا الہ الا اللہ وی کنو ایدا زر پا کہتا چاوی لی کنستا دامت تب دی چی پا اللہ باندی ورالو ما چماله به بدل راکی کرابنه کی چې څوک بزور ورشي خدای بندیان مکروهم دی ته قران مکر وی ښا چې دا ټول چې قران او سنت کې څه زین نشتا څه ذکر نشتا څه حقیقت یې نشتا ادي خلق جوړ کړی د ځانه په منځ باندې پویږي په خپل پاک او پلیت باندې پویږي د دې نه خو کې د مانزه دا فرض د کړې وي واجبات تیز د کړې وي مستحبات تیز د کړې وي دې باندې له فائدہ در کړې وا نو دا خاصې ځان کړولې دي دا غلې سز د کړې دي د خلقو خبرې د ځان نه جوړې شوی چې نه قران کښتا نه حدیث کښتا کله به یو سړی داسې یو دوا وي چې ته حیران شي دې ټول ته قران مکر وای ښا خلقو ته داسې خسته شوی دی چې تا پورې بخان دي ستا پیر نشته وای ته څنګه مسلمان یې ته خو یې دا مټو تا څه شی دی نه دی چولې ځان ته نخا تا پورې بخان دي دا ملکونه په دې تباه دي خدای ته نه یې ورکړی دی سنت چې لړ شي د خدای نوم نشته، پیغمبر نوم نشته، پیر مرشد، پیر مرشد، پیر مرشد، دا کوم دین دی؟ بل مکرهم، قران وی دا مکر دی، دا بس دی دنیا سره به ختم شي، افلس نشته، بلکې خیزته کړی شوی دی کافرانو ته. مکرهم د دې دا شرک، د دې دا وهم، او د دې دا رواجی او رسمی کارونه، وصدو عن السبیل، محروم شو د الله د دین. افسوس ته بزاس خلکو باندې، دومره عمر خیستا، دومره صحت خیستا، دومره مال حال، او غاسی بس عباس لار عباس جون تیر شو، وصدو عن السبیل، پونش چې مونږ سره پیدا شویو، مونږ چا پیدا کړیو، د مونږ کار په دنیا کې څه دی؟ بنکړې شو د الله د دیننا، محروم شو د الله د دیننا. ومن یضلل الله فما له من هاد، هغه څوک چې الله ګمراه کړي، نو ځکه نه هدایت وتوکا هغه به تا پورې خاندي، فما له من هاد، نه به یې د هغه دپاره څوک هادي. ایبا هدایت خدا الله په لار کې دی، هغه په اختیار کې دی، دته یې څوک هدایت نشي کولی. فما له من هاد، الله وی هدایت خو پرې ده، دا وی نه خو الله محروم کړی دي. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، دی دپار عذابونه دی په دې ژوند دنیا کې، هم عذابونه خو په دغې خلکو دي، خا سره د مال نه، سره د دولت نه، سره د صحت نه، خو هله چې ورسره بنده لږ سات واخلي که نه، نو پوه به شي چې اخدای مونږ خو ډېر ښه یو، مونږ خو د الله فضلي که وخورو که ونه خورو، که وچي او که لمدی، که پیازي او که ارسي، خو چې وخت تیر شي منز او دس خوشحاله یو کړ. دا څه دي؟ لهم عذاب فی الحیات، چغې د دنیا په دې رواجی زندګۍ کې کن ختی دي کنه، نو دا غیر کارونو نه خبر شوې. په چا باندې خو ور ډیره د پاسه شوي، نو بس هغه له خوا ډیر دي، بس چې د ور ډیره د لاندې شوي کنه، ژوند دې تباش. ته بیا خپل اختیار نشي کولی چې هغه ته څه وي، نه هغه وکړې ته د هغه نه ځان نه چې خپل کور ته هم نشي خلاصولی. نو څوک خو په دې ذلت کې پراته دي چې ایمان نه یې کنه، نو د ذلتونو څه سر نشته دی. د بنده بندګي به کوې، بنده ته به لاس جوړه کوې، وخت به اله تېری خه. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، دا ډېر لوی عذاب. او که دغه نه وي، هغوی په خپلو مسلو کې انختی دي، نو ښه چا سره یې دشمنی دي، بس جون یې په دغې کې تباش. سی خپلو خپلولو کې او په رشته دارو کې او په غمونو او په خادو کې داسې رواجونه دي چې د هر څه نه اخلاص کړه. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، چې یو یو لور د کور او زی نویخی و سر او زی بس تباش. سلویف و پندوس کالا کیسه گتلی، نبا غیبان دیوالو زی، نبا که زکاتی، نبا که خیراتی، نبا که غریب یتیم مسکین گاوندیلا، طول پدا غیر واجونو که دا عذاب ده کنخا، دید پار عذاب ده پدیجون د دنیا کی. ولعذاب الآخرة اشق، عذاب د آخرت خو ډیر سخت دی. وما لهم من الله من واق، او نشته د دې خلقو دپاره د الله د طرف نه څوک خلاصونکی او بچ کوونکی. دې خو په تمه دي چې دا مونږ د آخرت لپاره ځان لکار سم کړی دی. پیران او مرشدان چې دی به هلته کوي په کار راځي، دی اوس هم چې خدای ته ووایي نو خدای خبره ښکته نه غورځي، هلته به هم الله وي را به شي که نه ستا د پاره بیا څوکي چې بچ دي کې زمانه واق بچ کولو ته ویلی شي. دا حل مجرمانو ذکر شفا، دنیا هم تبا ده آخرت هم تبا ده. دا په څه باندې؟ په دې باندې چې جعلوا لله شرکا، خدای له شریکان کتلي برخې خاوندان کتلي، نو دنیا او آخرت تبا شو. اوس الله د مؤمنانو حال بیانوي چې د هغې خو ډېر لوی شان دی. ښه مثل الجنة التي وعد المتقون، صفت داغ جنة چواده کلشوی دا متقیان سرا. متقیان سوک دی چه تقوی کئی، تقوی صدا چه دند شرک نبج کئی. متقی اگه چه تقوی خواه چه شرک پکی نی خواه. دی سر اللہ وعده کلی دا داغ جنتون تجری من تحتها الانهار، تاس جنت نزی چی بایی گی با لاندی دا ونو داغی نوم، لاندی دا بنگلو داغی نوم، نهرونا قسما قسم. او حدیث کی رازی دا مخ کی جی ذکر شوا توبا چی دا ونو دا پا جنت کی دیر ناشنا بی حدا و بی انتها، وی داغی دا ویخنا نهرون روان شوی دی. داغی ویخ طول پا ملغلرو پا زمردو پا جواهراتو که دی، داغی ونی دا ویخنا طول نهرون وو تی دی. سنگ جبکی نور دا جنتیانو سامان دی. تجری من تحت حل انهار، دا سی نهرون دی چې د ملغرنو راوتی او د جواهرونو راوتی، نو چې به څنګه وبوي. اکلها دائم، خوراکونه همیشه دي، قطعه پکې نه راځي، ختمېدل پکې نه راځي. حدیث کې راځي چې میوه دې اوشو کوله د هغې په ځای وبلی ختمېږي نه، سمره چې تینا لري کین دومره پکې نور پیدا کیږي. وکلوها دائمن، خوراکونه همیشه دي، باغونه همیشه دي. ځکه چې صد آفت امکان نشته، نو سیلی هلته نشته، باران هلته نشته، گلی هلته نشته، برفباری هلته نه کیږي هیڅ. نو وکلوها دائمن، خوراکونه او نعمتونه همیشه دي. وزلوان او سوری دی رگدیم، وزل ممدودن، سوری واقع کی راغلیو سوری زکو گدی چی نور خوبا کی نزی رازی کنا، نور چی زی رازی نو کلا سوری اگد شی او کلا را لند شی، التا نور نشت دی نو سوری بای همیشا. دسار وقت گورا منزن پس تنور خطو پوری دا دا جنت وقت دی، طول سوری سوری نده. وزلوها سوری دی رگد دی، ارامی دی رگد دی. تلک عقب اللذین اتقو، دا انجام عواقبت دا غی کسانو دی چیزانی بچ کلیو دا شرکنا. و عقب الكافرین النار، او عاقبت د کافرانو ور دین. جدا کړه کنه چې بس دوه قسمه خلق د دنیا اخرت کې. ښا هغه دنیا کیسه تا ته ډیر ښکاری اشمار لې نشي، ډیر ډیر ډلی دینو به حدا او بشمار دینو. الله وینا ډیر نه دی. عقب الذین اتقوا وعقب الكافرین النار، فریق فی الجنة وفریق فی السعیر. الله تا خود سکار نده. طول بیو کی الکفر ملت واحده، تا تا جی دنیا کی جدا جدا اخکاری دو، اللہ وی دا یوشی و خطا تا جدا اخکاری دو. په کفر کې فرق نشته دی، ټول یو ملت دی، مقابله کې اسلام دی او په لکو فر دی، دوه ډلې دي په دنیا کې هم، خو دلته کې به څوک نه پوهېږي او آخرت کې به پوه شي چې دوه ځایونه یې تیار کړي دي، څوک به جنت ته او څوک جهنم ته. دا شانو د مؤمنانو یې ذکر کړه چې ټول یو شانت نه دي، لایق د رحمتونو د برکتونو شته دی، او هغه صرف دو صفتونه غواړي چې آمنو و عملو الصالحات، ایمان په الله باندې، اعتماد په الله باندې، او بیا عمل کول په طریقه د خپل پیغمبر باندې. بس الله دغه غواړي د مؤمنانو نه. ادا نور چې دي اسې ځانونه ووژل، ځانونه یې وکړل، اچا پکې روجي ونیوي په میاشتو میاشتو، اچا پکې ذکرونه وکړو، او اصل شی د هغې نه دی خبر چې سینه پاکه کی، زړه پاک کی، په الله باندې اعتماد پیدا کی، او د مخلوق نه لاس اوچت کی چې د مخلوق په لاس کې خیر او شر نشته، خیر او شر صرف د الله په لاس کې. آخر دعوانا.